Адкажыце, калі ласка, калі ў Беларусі быў заснаваны першы універсітэт? Першую гуманітарную школу універсітэцкага тыпу была яшчэ грэка-лацінска-славянская акадэмія ў Смаленску, заснаваная блізу 1130 года, і першым яе рэктарам стаў грэк Мануіл. Вышэйшай навучальнай установай з гуманітарным ухілам была і віленская катэдральная каталіцкая школа, закладзеная ў 1387-1388 годах. Аднак першым сапраўдным універсітэтам у Беларусі сталася віленская езуіцкая акадэмія. Езуіты, запрошаныя вялікае княства віленскім біскупам Валерыянам Пратасевічам у 1569 годзе, праз год адчынілі ў Вільні, старадаўнім цэнтры беларускай культуры і дзяржаўнасці, свой калегіум, што ў 1579 годзе прывілеем вялікага князя Сцяпана Батуры быў ператвораны ў акадэмію з усімі правамі еўрапейскага універсітэту. У часы свайго станаўлення віленская акадэмія атрымала вялікую дапамогу ад віленскіх біскупаў Валерыяна Пратасевіча, Астаха Валовіча, кардынала Юрія Радзівіла, падканцлера Казіміра Сапегі, сына славутага Льва Сапегі, якія ахвяравалі бібліятэку, а таксама фундавалі адкрыццё юрыдычнага факультэта, Мікалай Радзівіла сіроткі, які падараваў акадэмію абсталявання і шрыфты берасцейскіх друкарняў, што некалі заснаваў ягоны бацька Мікалай Радзівіл Чорны, ды іншых беларускіх магнатаў. Пры канцы 16-го, першай палове 17-го стагоддзя віленская акадэмія не саступала якасцю навучання славутым суседнім універсітэтам каралявецкаму, кёнігсбергскаму, кракаўскаму або лейпцыгскаму. Толькі пасля вайны 1654-1667 гадоў яна зазнала пэўны застой, што доўжыўся да другой паловы 18-го стагоддзя. У навучанні тады запанавала схалястыка, былі страчаныя многія дасягненні ранейшага часу. Кантынгент студэнтаў віленскай акадэміі складаўся пераважна з беларусаў. Выхадцамі з беларускіх земляў былі і бальшыня выкладчыкаў. Там вучыліся альбо выкладалі выдатныя дзеячы навукі і культуры, прапаведнік і красамоўца Пётра Скарга, паэт і тэарэтык літаратуры Хрысціянскі Гарацый, Мацей Казімер Сарбеўскі, гісторык Альберт Віюк Каяловіч, краязнавец Арон Александр Алізароўскі, лексікограф Гжэгаш Кнапскі, матэматык Освальд Кругер, фізік Язэп Міцкевіч, пісьменнік і філолаг Мялеці Сматрыцкі, філозаф Марцін Смеглецкі, выдатны класічны паэт Міхал Карыцкі, архітэктар Лаўрэн Гуцэвіч, гонар беларускай барочнай паэзіі Сымон Полацкі ды іншыя. У розны час вучнямі акадэміі былі дзеці беларускіх магнатаў ды найбольш знаныя шляхты Радзівілаў, Сапегаў, Пацаў, Тышкевічаў, Хаткевічаў, Завішаў, Валовічаў. Да сярэдзіны 17-го стагоддзя ў езуіцкіх навучальных установах, як, дарэчы, і ў іншых каталіцкіх, а таксама ў ваніацкіх, мовамі навучання былі беларуская і лацінская. Але па меры паланізацыі шляхты з другой паловы 17-го стагоддзя адбываўся пераход на польскую мову. Пераход у 1780 годзе пад юрысдыкцыю адукацыйнай камісіі і карэнная рэформа, праведзеная новым рэктарам Марцінам Пачобутам Адляніцкім, вярнулі акадэміі былую славу. Цяпер вышэйшая школа Вялікага княства Літоўскага магла даць бліскучую адукацыю і паспяхова канкуравала з лепшымі навучальнымі установамі заходняй Еўропы. Гэта датычыла не толькі гуманітарных дысцыплінаў, але і прыродазнаўчых і дакладных навукаў – хіміі, астраноміі, батанікі, медыцыны, фізікі, матэматыкі, механікі ды іншых. Пасля акупацыі Беларусі Расіі віленскі універсітэт заставаўся найбуйнейшай вышэйшай школай імперіі. У ім навучалася амаль гэтулькі ж студэнтаў, колькі ва ўсіх іншых расійскіх універсітэтах разам узятых. Акрамя акадэміі да сярэдзіны 18-го стагоддзя на тэрыторыі Беларусі дзейнічалі не менш як 16 толькі езуіцкіх школаў гуманітарнага профілю, з іх 9 вышэйшых у Полацку, Пінску, Нясвіжы, Горадні, Амстіславе, Берасці, Віцебску, Воршы, Наваградку, ды 7 поўных сярэдніх у Менску, Магілёве, Слонеме, Жодзішках, Бабруйску, Слуцку, Мерачы. Прычым вышэйшыя калегіумы адрозніваліся ад акадэміі універсітэта не роўнем адукацыі, а толькі адсутнасцю некаторых правоў. Напрыклад, не былі аўтаномныя, не вызваляліся ад падаткаў, не маглі надаваць вучоных ступеняў. Апрача таго, у Беларусі існавалі шматлікія праваслаўныя, па прыкладу вышэйшая брацкая школа ў Вільні, пратэстанцкія, вуніяцкія навучальныя ўстановы, а таксама школы іншых каталіцкіх ордэнаў: піярскія, дамініканскія, бернардынскія. У 1812 годзе ў акадэмію з правамі універсітэта быў ператвораны вышэйшы езуіцкі калегіум у Полацку, заснаваны ў 1580 годзе. Полацкая акадэмія праіснавала да 1820 году і была зачыненая царскім урадам як неблаганадзёжная. Следам за ёю быў зліквідаваны Віленскі універсітэт у 1832 годзе ды іншыя даўнія гуманітарныя ўстановы. У Беларусі не засталося ніводнае вышэйшыя школы. Замест пазачыняных навучальных асяродкаў пачалі стварацца расійскія народныя училішча ды іншыя русіфікатарскія ўстановы з даволі нізкім узроўнем навучання. Руйнаванне адукацыйнай сістэмы ішло поруч са спыненнем дзеяння статуту і дэмакратычных інстытуцыяў, зменаю адміністрацыі, фальшаваннем гісторыі краю. Беларусь такім чынам ператварылася ў завуголле расійскай імперіі.